A ko ne le k'a fɔ ne ye zata ye laduwɔ. Naam. N ko ne ye zata. Naam. Yawma yanna. Limanimɔgɔ bɛ yen na dɔ bɛ ne zata ye. Walahi. Ma gɛrɛ ma kan na ya kunu rasulila sanbali wasalama ya da ala bɛ ta. A ko na. Munnu bɛ fɛ min yasi ala kira ka don bon na a y'a fɔ o. Walahi. N y'a ɲini k'i ɲininka. Mi ala kira don bon na tan. A bana munnu fɔ siyama. Naam. I k'a lɔn. A ka fɔ ye a ko fɛn min ni k'a mɛn a fɛ siyama. Walahi. Akisar ma sami tuhu. Naam. Fɛn min k'a mɛn a fɛ siyama. Yakulu idha dakhala albayt. N'i y'a kiri don bon na. Naam. A y'a fɔ de la wana li ibnu adama wadiyan min jaabi latamana ilayhi ma shaa Allah. A ko ala ko ni kundigi fila kiriyatara adama den bɛ sani kundigi. Kundigi belebele sani y'a fa. Walahi. A dara adamaden bɛ biri. Naam. A ko adamaden diri y'a sɔgɔ naani nata. Saka bɛ. Ko ala ti ko a ti kɛrɛ sa wa. Ko n ka fɛn min bɛ ala kira fɛ tu kɛ a don bon a don n y'a bɔ caman ye tu kɛ a bɔ. Ko wele. Naam. Ko aa nata kɛrɛ ko a ti kɛ sa wa. Wala ya mɛlɛ ja fɔ e bɛ na a dama illa turaba. Naam. A ko foyi ti adamadenw kɔnɔ fɔ a ma fɔ bango. Walahi. Ibrahim nata ma fɔ a ka kaburu ta. Ma bango wo na kɔnɔ fa. Walahi. Adamaden bi ye bi tilen sa. Naam. Ala kira k'a fɔ ten. Walahi. Ala ma sa ye ala muhammadi. Ko yali b'an ka dunuya na ka taga o. La. Ala ma sa ye ala muhammadi. Hata ala ya buga min dala ti ka sɛwo. Wasali mu. Ala muhammadi. Hata ala ya buga min dala ti ka sɛwo. Barike ala muhammadi. Hata ala ya buga. I ka mɛn kan. Sabɔ a kana k'e sa k'a boromaneki. Tɛra min bi a ka k'i y'a dimi o dimi o tɛ. O tɛ boromaneki. E ne tugu bɛ ko min jatera o. O tɛ ko min jatera o ale le y'o lɔn. Nama bɛ biri la fo. N'o lɔɔrɔ kɛra ko mɔgɔ si nata ti fa. Dunuya na adamaden yara fo kaburu burukumugu. Tuma le ye. Ma la o ti ba ka. Tuma le ye. Ma la o ti ba ka. Ba tuma le. Ma la o ti ba ka. I ka kɔrɔ ti. Dawura san. Fɛn min ye fisamɔgɔni ye. Naamu. Ka tuubi. Naamu. Ka tuubi. Naamu. Ala ma. Wula fita. Ala ya tuubi minɛ i ma. Naamu. Fɛn min ye biya fila le bɛ wele. Lama bɛ firi la o wala mɔ. Tuma le ye. Ma la o ti ba ka. Tuma le ye. Ma la o ti ba ka. Ba tuma le ye. Ma la o ti ba ka. O ina ma zaa la law ta ala ha zal mal. Nafuru min ye ta ko ala ka nafuru in kɛ dɛ. Lui caama bi ye salata. O yu ta bi ye jakata. Ko a ta ka sari le lo. Nafuru ya ta ka yagali ko. A ta ko lo. Ala ma nafuru di muso dɔ ma a ma nafuru di cɛ dɔ ma ka ba ta ko ale k'a di a ma da ko n y'a ɲini k'i dun jahanama de la ba dan a k'a di ma ko i ye arijana le tɔmɔ n'i mana se ka don ale jate de banna ko i tɛ arijana ye k'a ta ka taa jahanama san ala kosɔn e de don a ma n'o tɛ nafuru ala ka mɔgɔ o mɔgɔ de kanu ka nafuru di ma i ka nafuru sɔrɔ ka taa sɔrɔ hali la ka ban ko e de ma don arijana la n ka ramasa baara ye jate de ka nafuru dɔ bɔ ka taa jahanama san n'o tɛ a t'a di ma ko i ya dun jahanama ra ba dan. Aminana Maliki ibn Anas ma a ko a k'a minɛ ala kira ma kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kira ma a ko ala kira ko ko n y'a ye a ko yarum min ibnu adama kulla shayin ila isnatan alhirsu wal amal a ko fɛn bɛ kɔrɔ adamaden na n b'a fɔ ko n y'a fila ɲagaɲagani ɲa nata o tɛ kɔrɔ adamaden na adamadenw ye kɔrɔta ka taa kɛ ɲɔgɔn. Yɔgɔyɔgɔyɔgɔ kɔrɔ yɔgɔyɔgɔ y'a tara ɲaɲaga ni ɲa ani nata o bɛ kuraman y'a kɛ. Naam. U foyi t'a kaburu la n'o ye. Waruya ni Amir al Muminin Ali ibn Abi Talib amina seyidu n'Ali ma seyidu n'Ali ta kuma le ta. Kala a wafuma afu aleikum sina taani ala kira ko fɛn min biye ni sira ɲa e seyidu n'Ali ko min biye ni sira a ɲa arifɛ dɛ a bɛ ko ɲa bila. tulu lamali wati bawle awa ako na taku na gajan na taku na gajan janya anni di talabatu nam way na tulu lamali ako na taku na gajan meta yoni la akhirata way mo nyina la harale ko Allah ko so na taku na gajan mar masarina la harako ngo se tialo na fatita itia e me santan ko la sauraka asiri e itina fa ko no ide ya fa suina Allah, Chauvin ya ni dungo la ba dungaram shara tiki anda. Wallahi. Mun ko mi ma fo ale sawma ka ba tiata. Ba daw. Mi ma fo ale sawlema an mun ko ala ni dungo la ba to. Edo mana fo ale sawma ka ba tiata. Da ka tiya zira birima. Ko se na le ko ko fi la ni sira wunya. Garson alu da ma denu. Ila billah. Bi amadika wa janja. Bi amadika wa janja. Allah ko dir bira ina biyamadika wajanda biyamadika wajanda iya bai bira ina biyamadika wajanda biyamadika wajanda biyamadika wajanda biyamadika wajanda biyana de aliade Allah Ibrahim Biyamadika wajade Kenina ye Biyamadika wajade Eka ye ni mokasa Mokasa Mokasa Naam Andure karange kam ko bere yo anyala dara hina kelen na yate ika kam ko jugu yo nam anyala dari hina kelen na nam akwa ko to amala sauka se modo ma fa mo jugu ni mo bere on ni ndawra yate ala ko so seyde ma a juru mu kafaran amma ta ba ko to mo bere ni ndara yate mo jugu ko ga akala sauka se lili mu jini mina wo ko to kwara so le kala kirai yate e juru mu noni e juru mu noni juru mu kafara Savanti, kini buruk kita. Lihat lihat kabair ini umat. Savanti, lihat lihat kabair ini umat. Allah kira kau cemala kasih. Nyasur nani berjurum bapa tiri le cemala ra. Ile muka muka le koko memekar muka fakule kadia saya kau Allah kira kau sur nani berjurum bapa tiri le cemala ra. Ika tu kira kau bukan yang kadia lah itu jangan marah kita. Wallahi. Ile nizi sura le kura. Wallahi. Mami be aku jugura tiangin Allah jadi be aku jugur kerma ada be aku jugura. Ata kaya siran aku hanya abil biar abang tak kau urli jurum kafara. Mami aku angga memekar muka gay. Allah kira kau zaman ni le le kabar ini mati. Tu kaya kesa. Wallahi. Tu kaya kesa. Nam savanti Allah kira ko nya suruna ni yali kabaire mumaje kuma tiru talu yali kabaire mumaje gina kabaru talu yali kabaire mumaje abasun le ye yali kabaire mumaje fanaro nindiara yali kabaire mumaje Allah kira ku safani li ali khabari mumati akon yanzo nani ba jurum baba tigirle mo berar woni nda baba tigiru jate baba saka fardar ma jate eles ye ko jukare ti saka fardar ra ai ikade kate kago e jama do la rajuke ele ka hina ika hina le dugalo e ma jangara o dugalo akon fele do ti saka nyonda fele le benyongo jate Savanti, Lali Kabai, Mumadi, Savanti, Lali Kabai, Mumadi, Awa, Kano, Alasi Dima, Alasi Dima, Yarabi, Alasi Nafluna, Alasi Nafluna, Biera, Ilafari, Nkosa, Nditia, Nkafo, Labi, Mena, Fodemisoni, ame karan kara wuru musu da nwa ngar mo karan sira duwa minata ngo jigi ya karan mu nyame mau mu artiste ka lon donar anya kenya mau anibi ambia kara nyam mau anur mir be anur le yalo wala nga ta ka bija munir ka tuku nam nga mo bu yoro te karanga ba ye tuku ni le mo miti jula kame ya yi wa ka kuma jole fo kase ko ka aka fo da wakala kana ko abija ko nga mo bu yoro te karanga ba ye tuku tiyan dia na kuma be ka tara nya on ka tara fo ka tara kuma be tara nya sama ni ka me ame amera ku jadi ka bagarlu ni ka me amera ye bossi akato ala sidi ma mami kandu ku bossi ni illa fariye mami tavandi lele le kabaye mo mate tavandi o lele le kabaye mo mate alo kera ko ana jayin li salasati bi salasat nam akoni ala kera me buruma ta baye mo ko sawadwe ni sawadwe me buruma ta baye mo ko sawadwe ni sa ko nya sawadwe kako ni ala kera ko wa savanje yale le kabaye mo mate savanje yale le kabaye mo mate lil mukbi ala dunya wal hirs alayya wa sayyi biha Naturnani Yalili kabayri mumadu Abedirum babatirum leye Yalili kabayri mumadu Nawajina gabaru ta'ala Yalili kabayri mumadu Gamadum bagaru ta'ala Yalili kabayri mumadu Naam للمقبل على الدنيا نعم والخرس عليها نعم وصحيح بها مؤمن في الدنيا كان جاتي انا مؤمن يعني انا الدنيا ما نعم انا مؤمن جدو يا رب الدنيا كان صحيح كواكو سافانتي نوتني خرس منا يسهل بلا خرس نورا سيدي جويا جويا اني نيا نيا نيا افلا بي بكو كليما نيا نيا نفون كيتي باكو تيادمو نعم الله اكبر الله اسيرا قديم غنما اسيرا والله ابر نعم نانا كافي مرارن شنو كلين دي كوما مي دون ولا دي فوكو كلين دي انيا ايا فمو غور كلين انا ويا سر مكو تشمي دو بيو مدا كامي والله ولا بيا فمو كو تشمي نيانا مكو مكو دو بيو مامي ولا با مكو غور كلين يربا مامي والله Muruko za nami Musa alata jono yati ladwa be abeba ni Israela ikalo na mnyo jama imbia borba ni Israela li wallah abeba ni Israela nam tana masaka na fwai ako nami Musa toba ni Israela wallah ni toba ni Israela konono nam ta dugu ba konono ikado dugura kabla tisina yatrai ale kabula ikata yatra luti zinara yati ikata kiedwa be nam yale kiebo ba ni Israela konono note Tana bosana kabani serangani geni. Kago. Savanti. Lialili kabayiri mumadu. Savanti. Lialili kabayiri mumadu. Nako nani. Lialili kabayiri mumadu. Lialili kabayiri mumadu. Lialili kabayiri mumadu. Nami musa katakatiya. Nam. Atardu. نعم مسار من كدوا مي رارا كتلي جاتي كتغير تت تت كتغلي كي والله كتيابو أكابو باني سلكو على كنيني بو نعم أكابو دغوراو جا كتاب كموسو دورا كاركو يان سوكو نعم على كنا مي موسى كريكا فو كموسى نعم أكو تغابو سوكو لوتوينا تغابو سانا كسوكو غاني جاني كاغو سافانتي ليالي كباي مومادو سافانتي أكويا ليالي كباي Idagor nani Lali kabayri mumadu Namajum babati guru tado Lali kabayri mumadu Akabula kata Dia kwami Wallahi Karaku dia kwami si Katarai Jati Nami Musa beta la Musa kakira Kuya Musa Nam Tachi ebo imabo dia kwami Ntabo sana kajika Amurga Ya Musa bun Imran astaindi lil maut wa rubama tuqabilu wa rubama Ruba bilu wa danemu, ruba bilu wa danemu. Momire na kula la kwa narti bora kabura le kana. Warubama. Imi va corser du janamara ki do dara la kira ni wala kira kanya nya dunya tilma akoy na akoy ko ani do akoy na akoy ko ani do akoy na ka jesu ni ko sa akoy ko ani ba ko ni fa warubama warubama la bi ni to ki apo ni to ki apo arma je ka ko ni to ki alor le ni ni tiar ni ngara masabara problema nan pofe ni adisma nan pofe billahi la jindi mo kere kere ka fo ma Moshi tu je kanya na ko denwo te kwa nya na na ko No barbo ngano na ka fuare kuna si pindigira Denwo tu je kanya na ko na rara fa uyatu Warubama tu abidu anana Warubama abidu anana Amo nchi na yifu Tala masaka tu sena jiburu kaji Minga yulu kaji Jiburu kan suka kumoro karaku karaku anna benyama ni kata suka kumoro karaku afa benyama ajizu kama fanenya akon digi tigiri tigiri tigiri tami kuo ngonya bi tore lele buru ani kamina akasa wala ka tumbaran nai kasi ibrahim ni na jam minama akar ko le yele tu tu mo doema fo wori dunya biye dunya biye dunya biye ñu ni kabla gar gar ma fo wori ina ye ko ina mo sey fa de asia ina de ñu ja de ñu warubama tu amilu anana warubama tu amilu anana sulama dunya fo re kakkar ka to kakkar fo fe ma na he ka long kana kursi hina fuka ngar masara idu masaja na mara bila go tiaraw mo me ko afana wato ka to jamala ne amanyo ni nga wa wadwa na le za na le wali de mosina wa wadwa le za na le wali de mosina wa ngada ka le tudre ka bi ma le la ka bi e imu wa la tu tia o ma Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Ina ni zana la biyo zire. Iga da karmokea aloni kabunya nyonya karmoya kabunya nyonya ya nanu olu ni ananu ote ni ala kala tika tele ya na dogonya nini soroka sa ilala ina ambanu wa amilu salia wada wasawi ngele ake wada wasawi ame uleka ina nizana na biozile ina nizana na biozile kaifendo taramo do buru atrika le fonka dar lo fwa bora burba dala fi diama ngara la ndara la ina le dana la dozere amo aye na mia kerti sara wallahi dana mata ke chira ke na mi musa fatu bani trela ako ya musa wallahi ako tra dukati sina wa dor miadu tar do ko ngora te katana memu so mata ka dukalo tugu ayo ka bodu buru lera wallahi ako ta ka dukati sina ila to nyen nyen jondo be nyala tierlo abo dwara asara lalo be yo ta ka ka ku ika ku ka sanye dwara ka sanye dwara ya sudu ka ku wale ri ina lezana ammanu wa lezana wa tawasau ya ke wa tawasau bi sabre ina lezana la biozere kie biebe bonora ina lezana la biozere wala ngarra dunia si biye fiura ina lezana la biozere muto biebe bonora ina lezana la biozere ukumate jatike jukuke kungarra langarra niya la jatile karra langarra ngarra alara ngarra ziyeba kaya rakako dunia biebe bono lera kako kago dika ke ma la la di fo la la di na yana wa milu zalia be yake wa tawasalu bi sabri alila kamya nafa kago elu ta kujuku kera mi alila nana kende ka ke parpuri ila la jina ma ba mogoru wa ila man yana wa milu kamanya kwar ka te ka wale nga Muhammadur Rasulullah, ilallah Muhammad. A cobra se a fora canada urinata. Ecasia qualaman, buen la buena, could you have a buena, ecasia qualama buena, eta buena. Yeah, what you mean, Wa nya ni na ye kar kuwa sha arjana ma ma wuye mo to jangar to be jangare kirin de Namanya saya dan danau. Nami. Mialah leka damboko. Nam. Boleh tak tua jangan resi ke farmasi ya? Kau. Nemu dua be abe jangan mara kolon dua be arkan adura. Ale abe jangan mara suami na jangan mara suami mangar ini kolon birma. Wallahi, wallahi. Daniatu. Kudubuha daniatu. Daniatu. Kudubuha daniatu. Et là, où est-ce que vous faites? Yet the same water from my wolf, Sema. Yes, I can put up with him. A kid, Janamara, Waka, Kenya, my Akiala Kosoka, Kiakira Kosoka, Foy, Foy, the Fuo, Nam, Akadia, Biden, Wallahi, here and in the killing, Yati, Miam, the Commander Moka Berryman, pardon, Waula, we can act. Ardonu Wa'ulatukum Nibra ko mana yala makena ndo temero kaka ba. Ega me jai. Ako kini ji susiri ako ma bila na kini ji susiri na furka. Baina le mala ari atu li yoma lakke wa gada li gairika. Ako na foro furkanu. Iye a katere bor la mena ka furale. Sini abe nyo ngarbo isa de ka fere. Ato ga yelema. Ato ko tikir moti na wari tu ko gire. Ele me kata ko ei paka chen. Dia ini tu kunya apa elemen tu kata kata elemenu, karena kau rendah tak kau rendah. Amu walukum, waulatukum bedinatul. Amu walukum, waulatukum bedinatul. Ina mamu walukum, waulatukum bedinatul. Ada kan mereka ke muniya tu na furuta arman na furuta atas yamin. Mordoa be ni afasara ka femi timbo to ka ka ka femi bili bili abu mordoa be afasara ka femi baduo to afasara ka femi atua ka bia ta bia ka yili na muni akiti kando la na dri ar musoru wa ola dukum bedinato ar nyaru vere wa ola dukum bedinato ar na fururu wa ola dukum bedinato Fasara, fakta nundu bi. Naam, jati. Mi sara tabao falwajiba talibe kiyo. Ula hata. Aka taramana masako mi wati ilu nafa. Jati. Abu nyana nyonyan, itani itakoro kilini. Abu. Abia hili. Wala. Akoroli. Jati. Ama, baraka atora femina. Faka atuwe katala, alidini sigara, alidini wasira, faka dugonkiaye. Hali akataka kanya darasi kele mahali, darasi kele utiviri, fiyo ufaya doku uduwa lera, lukuwe na uri. Ardonu waulatukum bidinatu nam do den ka yoro sobe ka sikki ya fa kien ko dengolon ata ka du kaburo ti abta ni ma yayi ko la ti sobe yake iba ka ta jonbe iba ko ki be men horulika qura ardonu waulatukum bidinatu nam ni ka bo mu kwanda kien ki ki dika duwa mo kwanda ika bo akien ika duwa ngara masabaru sobe ti ake wallahi sobe ti oke wallahi adonu waulatukum bidinatu armuduru waulatukum bidinatu ika ta ka tara dal ke ndefa alhamdulillah rabbil alamin yo kuma chama bana kuma chama bana nya kuma chama bana bo ka ko ko ni tara nam ika ta ki nato wala be tara ki musoto Itara ki dento nam itara ki korto jate itara ki doto nam itara ki fatu nam namo mirto okirita nam jamandunlu abiemo abiedu jamande abiesu asaka fi adunu wa ladukum bidinato armutoru wa ladukum bidinato nam Allah na benga rebi mi ambe ko manta buib gutugo inanni Allah kana furdi me na furuka tasi ki madwara ni Allah mi ben islam muslimat mu'minat le muso ya Allah dal le yafa la asaka fihi adena na furta to ke sungura kiara ile mi kan yinro saro hiat dariye ardon wa la tukum bidinato armu soru wa la tukum bidinato ake duba Allah kini na taraya ke na juguye alema kwa talibe kiyoni abdul dulla janama le ratangara masara zaman nam aduna janama le ratam zaman aduna janama ratina ina furukoso la shaka munukoso muso kesara muso be muso tabe kiyona adembe adon tabe adon abgo mabe utale Elena eleka paraka sukuka ardonu waula do kombetina do amora naru waula do kombetina do arbe ka janamara waula do kombetina do nam kan anani a perda andar do gudu ne kaka ko anda sulama ya gudu da ke samiya ya lo ke sara na borba ke fe adeni be amutor be wuri ato manina ra ra na foro tan do ka dum to wala bar tikaka ki adum nyana takaba mo ti afo mo ye jate borba sulama ri min kwa min kwa la la min kwa ne nan adobe foro sun te ator do ka me to hala ki kwara kwara le be ko fa ngor to ko nan mo mo mo ka mo do ki enda hala takara da dar sikin da ma ki dar sikin ka dum ngara masabara kemala ka se ni ka ta mar ata fa mara ni allo ata atoli ye bunya a kunya ku ke bal hoduma nan ka go ka to ka lele jahar ma din woro ka wallahi amwan Wallahi. Kam surtu wala ba tare mi na samtu kiafe aka den dantu nam ka dotu wala ba ka kurtu nam wala ba ka fiti afa fitindo wala ba biyetu dotei nam don kore kore arbiya ka kuma ko ai amali sara ka miliyar kire tuta ko an goro an ja taram ai ata kiamu ta ka ni ai na kore kore kan abana wala arbiya di na be amba fitinni ta ho na furuta ki amira amba nam ele ta fundo te be amba du zarf no be alfa ka to mi ta nilo ele du du ba kamere jate anu be de me sa nga ta ta e yewa be jate o ema mi to ara yo kedi mi wala ba amba atao to ki tu tu anya dum ata ba ile tu kamere ya kunga na to ibil ke baba so tu kan bora na go ibil ke baba so tu kan bora gale tu zarf mu kan to sa wole be chan fla fla to sa no kan bora de ya de kan bora ye ku so ala fe Nam Nam danga na kibo ho kota ndiar ni na. Ina ma yaquluna fi buduniyana. Ke baba dum ni kara fi buduniyana. Yo boy ido saraka akendo wala kor saraka akendo ni adirbe dem sokeli ni dingi akeli ka bakeli ndi abana ni anabe de na tabia ni afabe ya fata biara. Ni wo filate fate na tei nam amusobe musota biara momir ni nimbe momiri wuleta jete ni wona ka kia tei nam kadenye ani demusoto nam ni demuso kware kware ka kemo cheme nam dingye kelema sora radia sika kiomba bebe ga tarasa wa nam demuso ra filata farangaone akeluta nam ni dingye kelenga sora ra nam o farangar ni mora nam an mora ngorolo kata momir ta kata sukar bla nyona ka do sora na furra ini mora jati ora kelene dedde mu soru nam ar kata mda be dami ki e kelum alle kera sabu e ta tum go biye do ni ndi aratu mi ana tay arna arna tay arbali do sara momi sara tu go na tay abana jati do ni koran ni ndi arat nam ene ndu ya faro nam kono defa kware ko alur arfa sara na furbi alur fe nam boite me nilita jate na nyarware do mata ke tutu war kongole arko jate abana ita alu du galu nya diarari ye ardo bo nya madiar ye warat war yer fe kat gine ele tugo jate ha galo de bel buti so nya ke tani ka to ni muso ke ka sa nam kwen ka to ke ka sa ni dembia fe muso fe nam muso e priado tu songo ti bo warda ka diama deu ta be kiona ni fendo ka fo e bo ka di de e geta nini na ka di aka na ku ara lo ka lo na furba be tammi de bo ka di amata de ado do muni karta de ujati dal aka na ku ara tar lawla ujati re bo ta naam ya banu ya bo fendo ma bo ara alere li ayer fere ni mo ko to rafa ayer fere ni mo to rafa tu da kongol ya fa geti oh na fere to ku fo ida alla kunya makanga wul fo ida ama ida tu doka soroka kudia tima ka domo ye sara sorora hal me abeta ni mugo dota amado fiara mugo mugo ka eta kudia ma ya sara ko soron la sara aha ala ka febi bira kumie kata mie kata ombe wolo pore ye wallahi amara mie kata de nyanilo wallahi na nyanilo wallahi para ke sara her ma fondo to wallahi arga to yin ka dimu so ma ka dom fiara bona ka bo ala ri ar sar ha ko al tu ya ba ma ko lo da ju tiara ha kana bakondo nar mandere igur tam ko sira ala ko teji igur tam ko sira kana biya fara wallahi ila ku al faraida liane ila ku al faraida liane ila ku al faraida ni dami de ko te na ko ka ban ni kana bakwa be mini kana ran wa be ko te na le nyalo jade ka de nyili tu burna ka la kan jade wala nya bo ka di mata karmo ko defe ومن يتعدى بغرد لا من امسى وتلك komi bien nga porta komi bien porta nga mora ale to boko kuran nante boto kwala ka beta danwa jate ala ta se nele kana tembo ita se nele teme tena ka bakende duna ganale nam abe tenle ala ta da unita kana teme mo mora ka teme wallahi deki yer to nyere ka go tait mira la shaka na salama runyato ariya lobbi mo ka sa nyama na nyama nam kion do en baka te alorma wallahi jatti sar dendi afé nam nabe fa be wallahi abadin be dialor badonu are do soro kiona nam nam dialor badonu are do soro o kiona nam kuna zin kamele kany ngar sawa meddi kar mo don ma kelin be wi nam nam yare do soro ka mi dendi afé kuraka wallahi anabe mi dinda fe kurawo kamun sa munkirda muson nindi besu munile arka asidi muson nindi besu munile mi dinda fe kurawo waka to muson nina na hurbon kemi sarta jam so jon ladwan kewa tar ladwan nan kire da muso tale wallahi so da muso tale wallahi ni demi afe da muso kemun kabinga tar ladwa siegi da kile la roi siegi non muso talo hal muso nan le biya fe arbiya de mo kele un nam e ka koro si jani luna jabe tammi do rawul do wala ni denje sara nam muso biya fe dem biya fe wallahi anabe nam afabe jabe kion kala la go woro kele ntara ko na itai kele ntara ba itai arba na dinde ar tu seydi sumuni na sumuni asumuna asiegi natri wo bo ka dem soor tuuma o tuu bana jete demir do rod ceni musolo wuriya be ka taranjo nya kanyana kiefla musonani ne wala ba kie kele muso muso fila da taranani naam kia kele muso fila ya taranani naam ni ga taranani naam kia kele wuni flata muso kele wuni kelenda kele mitu we kelenda wole ba minu loaji ni jakar minu loaji ni seyeni ya de kitibana na wole ele katoko fombi eta kundi ni mundeni sara iku ita akila ni ala takile kedi kambi anti ben ibe masa deni fali sara aram gor ke undi arma nyani ama sha Allah rabba wallahi ana ku karmo abu yoro bi afraka ya oti do ma wa ko karmo abu man ka fo al do birte nam ko babu ka fo wo birte far ti ka fuari ka ta nam arma tale nam ina ko yero kunyi na la re ke di ka ti ti si to rabbe ami bi be fa na ami ya karmo ko ni ta karmo ko ko mina sa ka ba nyi ngar ke am woni ya ko ta ko no be am so do nam Mama, go to the border. Go to the border. Emma, Namoroba, then Yamoroche, Wurum Sule, whatever Honda Muskiri Sawa. Dari, Arki, Nyakwanyan Aquari Kyontara, Ariki, and Nisiki. Then Aquaratara, Tieni, Arewulisiki, Morokatam Damato, Alekoni, Ariki, and Nisiki. Nyakan Aworo, Aworola. Amakuma kasa dia ni diara diartal diarfei ni awora akakumbu kasa de kien digido akaka kien de kien nya diama na kaka muso muso nini diama tuweso karanya msi yesoro katarani walaba arak ya arakono atawuruba akawura soka chontara buga deni bon ni rame na yobiri lao brahma dita wasyade Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yamatika was in the Yam Allah le kafo, akira le kafo. Wobi zani ya biandi. Amani la rabu katara la rabu lo kake ma ngai ni ati seri. Mugo be butu ni seri ngaram saraya bisa ini. Iu katara ni. Kami be kakasi ba ma jet jet ye. Wole ka tu ngwani ya kila koroleta. Bina na na ni elefe. Arba femi kata kwa wajbe ramanya ke yalle. Anor du tandia yerema. Mugo kora ka amara. Mi be kafri ye. Tami be ye be sulama yara. Iko kenu mabene al sadina kile etui. Udan, nato kafukar kwa dina yele makudwa isika yele marau, udwa tijika yele mara. Femi biya yele nafukende wolebe miya aki umar kardu, kafri buru, adan. Ilo njurli. Naam. Nya ambar arba sulama li buru, ama teka ke, nara Allah kema lakuna duga hapele. Ile biri lao. Biya matika wajante. Ile biri lao. Biya matika wajante. Sukran. Jandi. Nyar jarle sulamaru ara to ayen sulama siralita nyama tawo angutu nga yawo yana to anja ni dilege karo moko kara ya e bor sulama fe na be ker surugu sa ka gulu mini yere mo mi ka je muru kana dani jadi jadi ngam ni kala hal ko isi to ke ulal nil ka utubu e ba sa jaruo ki sorda Ibu bono na tuwa hara. Mulai kaji zaman al-gurbata. Wah, kawar leka di alam. Mulai alam kawar na. Al-gurbata bima sabaru. Mulai kaji zaman al-gurbata. Wala kato ni mwa kasa niya inta kata adwarta. Mwa dwarbe, kan dwarbe, Allah jatile ka urda wadu tu ki hafo. Allah jatile ka urda artu ki ale kanfo. Aka kanfo yeke wa yudu kukuru taraka dwara kanfo nyafe. Aya Allah ni ni kakira ni ni kamelega biye ni ni yana cho ni amafu aronda kumelega arna ta arfa ata mute Allah bana femi ibira abema tukwa kanyalo nyawu nyeturo ya biye me adu tukuma mkofi duka biye lera kafilenda ata kietera duwate mwa songo badam songo duwate kere duwate ya kam wole koso ainsi kita alle cho anya fuwa karo kumimanyi mimanyi idomato Ini terus gurat dah. Ada tak ke? Ini misa nunya na. Isi kan nunya na ni juru mobil beli. Agam niya. Jadi Arab mahu kursi na. Allah tu juga Arab mahu kursi. Masalah mana mereka ni biasa kau makuk tak parakala. Nanti kau mami nyana.